250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 28 maja. Jest 17. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Trzecia z rzędu obniżka stóp procentowych. Raty kredytów w złotym będą niższe. Bruksela proponuje Polsce więcej pieniędzy z funduszu na transformację energetyczną. Prezydent Trump śle wyrazy współczucia rodzinom ofiar koronawirusa w USA. Dobra wiadomość dla właścicieli kredytów w złotym. Zapłacą niższe raty. Rada Polityki Pieniężnej znów obcięła stopy procentowe. Podstawowa stopa procentowa NBP została obniżona o 0,4 punktu procentowego. Będzie wynosiła 0,1%. Kredytobiorcy to odczują. Na stan gospodarki decyzja Rady nie wpłynie znacząco, komentuje ekonomista Santander Bank Polska Piotr Bielski. Co zmienia ta obecna decyzja? Myślę, że aż tak dużo nowego, jakiegoś takiego dodatkowego impulsu, wydaje mi się, gospodarce ta decyzja nie przyniesie. No, oczywiście, że w jakimś stopniu ci, którzy mają kredyty, myślę, że skorzystają z tego, że no, skoro WIBOR pewnie w ślad za obniżką stóp procentowych jeszcze się troszeczkę obniży, no to też to oprocentowanie kredytów też troszeczkę się jeszcze obniży. Natomiast czy to będzie jakiś decydujący impuls dla gospodarki? Co do tego nie mam przekonania. Ekonomista uważa, że w obecnej sytuacji ważniejsze od obniżania stóp procentowych są działania rządu, jak tarcza antykryzysowa i tarcza finansowa realizowane przez Polski Fundusz Rozwoju. Rada Polityki Pieniężnej już trzeci raz z rzędu obniżyła stopy procentowe, tą podstawową w marcu i w kwietniu o 0,5 punktu procentowego. Zostajemy przy pieniądzach. Nie 2, a 8 miliardów euro ma trafić do Polski z funduszu na transformację energetyczną. Tym samym będziemy największym beneficjentem funduszu. Komisja Europejska planowała wstępnie, że będzie on liczył 7,5 miliarda euro. Teraz proponuje jego zwiększenie do 40 miliardów euro. Beata Płomecka. Polska początkowo miała otrzymać 2 miliardy euro i już wtedy oznaczało to, że będzie największym beneficjentem. Teraz pozycję lidera utrzymała. Za Polską są Niemcy, które mają otrzymać nieco ponad 5 miliardów euro i Rumunia niecałe 4,5 miliarda euro. A 8 miliardów euro, które ma otrzymać Polska, wchodzi w skład puli bezzwrotnych grantów w wysokości ponad 37,5 miliarda euro, które komisja zaoferowała Warszawie w ramach Funduszu Odbudowy wartego 750 miliardów euro. Cały przydział dla Polski zarówno grantów, jak i nisko oprocentowanych pożyczek to 63 miliardy 800 milionów euro. To z kolei jest trzeci wynik w Unii po Włoszech i Hiszpanii. Ostateczny kształt Funduszu Odbudowy jeszcze będzie przedmiotem negocjacji państw członkowskich. 19 czerwca odbędzie się unijny szczyt, na którym europejscy przywódcy podejmą próbę osiągnięcia porozumienia. Beata Płomecka, Polskie Radio. Wiceminister infrastruktury Marcin Horała z PiS-u mówi, że pieniądze z Unii pozwolą szybciej odbudować polską gospodarkę po epidemii. Będziemy też mieli więcej środków na politykę rolną, która jest dla Polski szczególnie istotna. Będziemy mieli dodatkowe kilkadziesiąt miliardów euro, które pozwolą nam rozkręcić polską gospodarkę, która i tak, to pokazują prognozy Komisji Europejskiej, stosunkowo najlepiej z wszystkich państw europejskich przechodzi ten kryzys związany z koronawirusem. Politycy Koalicji Obywatelskiej apelują do rządu o współpracę podczas negocjacji w sprawie Funduszu Odbudowy. Poseł KO Dariusz Rosati podkreśla, że propozycja komisji jest dla naszego kraju bardzo korzystna i podczas rozmów trzeba zrobić wszystko, by ją utrzymać. Udział Polski w całym Funduszu Odbudowy kształtuje się gdzieś na poziomie 8,5-9%, co jest ponad dwukrotnie więcej niż wkład Polski do budżetu Unii Europejskiej. Unijny szczyt poświęcony budżetowi wspólnoty 19 czerwca. Prezydent Donald Trump śle wyrazy współczucia rodzinom ofiar koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. Liczba zgonów z powodu COVID-19 w tym kraju przekroczyła 100 tysięcy. Liczba infekcji wynosi ponad 1 700 tysięcy. Z Waszyngtonu Marek Wokuski. Przekroczyliśmy bardzo smutną granicę 100 tysięcy śmiertelnych ofiar pandemii koronawirusa. Wszystkim rodzinom i przyjaciołom tych, którzy odeszli, przekazuję szczere wyrazy współczucia i miłości za wszystko, czym sobą reprezentowali. Napisał na Twitterze prezydent Stanów Zjednoczonych. Niech Bóg będzie z wami, zakończył. W ubiegłym tygodniu, gdy liczba zgonów z powodu COVID-19 zbliżała się do 100 tysięcy, amerykański prezydent nakazał opuszczenie do połowy masztów flag na wszystkich budynkach federalnych. W Stanach Zjednoczonych skala epidemii koronawirusa powoli się zmniejsza. Liczba nowych infekcji nadal jednak oscyluje wokół 20 tysięcy dziennie. W całym kraju łagodzone są restrykcje, choć tempo odmrażania gospodarki jest różne w poszczególnych stanach. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Unikatowy serwis sułtański wykonany w 1776 roku trafił na nową wystawę w Zamku Królewskim w Warszawie. To pierwsza nowa ekspozycja otwarta po wznowieniu działalności muzeum. Bezcenny komplet stołowy król Stanisław August przesłał w darze sułtanowi tureckiemu Abdulowi Hamidowi, przypomina dyrektor Zamku Królewskiego Wojciech Fałkowski. Jest to świadectwo pięknej sztuki rzemieślniczej i sztuki dyplomacji, bo miał przekonać sułtana o potrzebie współpracy z królem polskim, pokazać splendor dworu, potęgę Rzeczypospolitej, no i stworzyć przeciwwagę dla wpływów rosyjskich. Więc król wiązał z tym serwisem wielkie nadzieje również polityczne. Na wystawę trafiło 18 naczyń zachowanych w polskich zbiorach. Serwis sułtański jest najsłynniejszym dziełem królewskiej manufaktury fajansu w Belwederze, założonej przez Stanisława Augusta. Na naczyniach oprócz złotej dedykacji znajdują się stylizowane chryzantemy, motyle i ptaki, a w centrum talerzy i półmisków waza z kwiatami. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, Adam Malecki. 17 czerwca. Do tego dnia do gry wróci piłkarska liga angielska, czyli Premier League. Na jakie mecze kibice mogą sobie już ostrzyć pazurki? Tego dnia zagrają Manchester City z Arsenalem i Aston Villa z Sheffield United. Niemniej ciekawie powinno być u nas w kraju. Krakowia zagra z Legią Warszawa, a Lech Poznań z Lechią Gdańsk. Oto pary półfinałowe piłkarskiego Pucharu Polski, które wylosowano dzisiaj w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej. Trudno wskazać faworyta tych pojedynków, uważa były piłkarz, a obecnie ekspert Maciej Żurawski. To już są takie pary na tym etapie, że tutaj chyba trudno o takiego faworyta, bo kiedy naprzeciwko siebie stają już drużyny po prostu ekstraklasowe, mają dosyć wysokie aspiracje. Tutaj należy się spodziewać takiej równorzędnej walki. Myślę, że tutaj nie będzie wyników jakichś wysokich. Dla tych drużyn w ogóle to zdobycie Pucharu Polski jest, myślę, sprawą bardzo ważną, bo pamiętajmy, że jest przecież też ta krótka droga do europejskich pucharów tak naprawdę. Spotkania półfinałowe odbędą się 7 i 8 lipca. Skoro o datach mowa, to ustatkował się trochę kalendarz w Formule 1. Na początek miała być w marcu Australia, będzie Austria w lipcu. Na Red Bull Ring pojadą w dwóch wyścigach, 5 i 12, tak jak wspominałem, lipca. Wstępny kalendarz przewiduje jak na razie wyścigi tylko w Europie. Między innymi 19 lipca na Węgrzech, 2 i 9 sierpnia dwie odsłony na torze Silverstone w Wielkiej Brytanii, 16 sierpnia to Hiszpania, 30 Belgia, a 6 września Włochy. Także we Włoszech, także we wrześniu, 17 diamentową ligą będą się emocjonowali kibice lekkiej atletyki w Rzymie, a nie jak poprzednio planowano w Neapolu, lekkoatleci będą rywalizować na kameralnym stadionie Stadio dei Marmi, który otoczony jest 64 marmurowymi posągami. To tam przeważnie zawodnicy przeprowadzają rozgrzewkę przed startami na kolosie, jakim jest Stadio Olimpico. Pierwszy meeting diamentowej ligi odbędzie się 14 sierpnia na stadionie Ludwika II w Monako. Cykl zawodów ma składać się z 12 imprez. I jeszcze na koniec siatkówka i wieści transferowe. Artur Szalpuk opuszcza PGS Krebełchatów. 25-latek spędził w Bełchatowie 2 ostatnie sezony i rozpocznie nową przygodę. Z kim i gdzie? Czas pokaże. Sport w Trójce wraca kilka minut po 19. Centrum zachmurzenie umiarkowane, w pozostałych częściach kraju przeważnie duże. Wieczorem rozpogodzenia możliwe na północnym wschodzie. Poza tym przelotnie popada, mogą też pojawić się burze i grad, głównie na południu. Na termometrach od 15 do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, istnieje możliwość korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. Zapraszamy do reklamy. A nie mówiłem? Nie mówiłem, Barbara? Mówiłeś, Marian. Patrz, 70% taniej. No, Barbara, kto pierwszy w Media Expert, ten lepszy! Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Włączamy! To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje Ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowid. Dajemy Wam to, co najlepsze, na bezpieczny powrót na drogi. Wtorki i czwartki z Shelby Power. W każdy wtorek Shelby Power 95 jest w cenie paliw podstawowych, a w każdy czwartek Shelby Power Diesel. Szczegóły na shell.pl. Shell. Go well. Czas na pielęgnację skóry wokół oczu. Nawilżenie i odżywienie. Ampułka przeciwzmarszczkowa, zimny okład na cienie, opuchliznę, delikatny masaż. Skomplikowane? Nie dla mnie, bo mam nowe intensywne serum pod oczy Biolik z chłodzącymi kuleczkami, które przyjemnie masują skórę i poprawiają jej mikrokrążenie. Biolik nawilża i odżywia. Działa też przeciwzmarszczkowo. Serum sprawia, że skóra staje się gładka i rozświetlona. Zmarszczki, cienie, opuchlizna znikają w mgnieniu oka. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Są momenty, w których zmieniają się wszystkie zasady, a dotychczasowe rozwiązania przestają działać. Na ten wyjątkowy czas mamy dla Ciebie wyjątkową ofertę. Inteligentne Audi A6 z ratą od 1550 zł netto miesięcznie z bezpiecznymi produktami finansowymi Audi. Teraz zapłacimy za Ciebie dwie pierwsze raty leasingu. Sprawdź w salonach i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Dzień dziecka w MediaMarkt to epoka prezentowa! Teraz, kupując szczoteczkę soniczną dla dzieci Philips Sonicare z aplikacją edukacyjną i dwoma trybami mocy, zapłacisz 169 zł, oszczędzając 20 zł. A za gogle PlayStation VR w zestawie z kamerą oraz 5 grami zapłacisz 999 zł, oszczędzając 460 zł. Super być z Wami z potworem, powrotem. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11,5 minuty po 17:00, to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki z Myśliwieckiej 357. Aleksandra Budka, Elżbieta Malinowska i Mariusz Owczarek. Jesteśmy z Państwem do 19:00. Neighbors once friendly, now stand inside of the line that has been drawn. They've been fighting here for years, but now there's killing on the streets, while small coffins are lined up sadly, now united in defeat. All we always need to hear both sides of the story. Well, the lights are all on, the world is watching now. People looking for truth, we must not fail now. Be sure, before we close our eyes, to walk away from here, till you see both sides. No, no, no, no, no, no. White man turns the corner, finds himself within a different world. Ghetto kid grabs his shoulder, throws him up against the wall. He says, would you respect me if I didn't have this gun? 'Cause without it, I don't get it, and that's why I carry one. We always need to hear both sides of the story, both sides of the story. Kolega Marcin Cichoński, który pracował tu w Trójce, jejku, 20 lat temu. Marcin, 20 lat minęło, wiesz? Marcin Cichoński, zwany dalej Cichym, zawsze zwykły w takich momentach mawiać, czasami jest potrzebna chwila dla Phila. To Phil Collins, Both Sides of the Story. Piosenka na pozór prosta, ale o tym, że każdy medal ma dwie strony. Każda sytuacja wymaga przynajmniej próby spojrzenia z innej perspektywy, do czego nas wszystkich namawiam. mariusz.owczarek@polskieradio.pl to jest adres, jeśli chcą Państwo odezwać się do Trójki nadawanej z Myśliwieckiej 357, proszę bardzo. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Autopromocja. Winien i ma. Audycja ekonomiczna w Trójce. Ja nie wiem, czy możemy wszystko zdradzać. No. A to wyjdzie w czasie programu. Wyjdzie. Proszę nas słuchać uważnie, bo będzie jeszcze dużo więcej ciekawych tematów, jak zawsze. Winien i ma. W piątki, tuż po dziewiątej. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. I jesteśmy niemal punktualnie. 17:19 na naszym zegarze. Za chwilę spotka się z Państwem, jak zawsze o tej porze, Krzysztof Łoniewski. Witaj, Krzysztofie. No tak to bywa, kiedy się tak biegnie, aż się wyjdzie przed szereg. Ale tak naprawdę to ja jednym okiem zerkałem na ekran komputera, a drugim okiem zerkałem na ekran drugiego komputera. No czasami tak to bywa w studiu w Trójce przy Myśliwieckiej 357. Zagrali nam panowie Dariusz Kozakiewicz i Wojciech Karolak, bo to właśnie dzisiaj urodziny pana Wojciecha. Panie Wojciechu, najlepsze życzenia z Myśliwieckiej 357 od programu Trzeciego Polskiego Radia dla pana. Dziś urodziny Wojciecha Karolaka. No i pozdrowienia dla naszego wielkiego przyjaciela Darka Kozakiewicza, również ślemy. No dobrze, to może teraz się uda. Jak zawsze o tej porze odezwie się za moment do państwa Krzysztof Łaniewski. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Dzień dobry. Dziś w Biegam, bo lubię, porady od speca nad specę. Powinni już państwo kojarzyć z naszych audycji doktora Remigiusza Rzepkę z NL Sport, trenera przygotowania motorycznego, pracującego m.in. z piłkarską kadrą Adama Nawałki. Dziś pan doktor podpowie, jak wzmacniać nogi, bo jeżeli komuś się wydaje, ja na przykład należałem do tego grona, że samo bieganie je wzmocni, jest w grubym błędzie. Samo bieganie jako takie, jako trening wystarczy do osiągnięcia pewnego poziomu intensywności biegu czy poprawienia wyników na określonym dystansie. Jeżeli chcemy zabezpieczyć biegacza, nawet amatora, który trenuje sobie 2-3 razy w tygodniu przed kontuzjami oraz poprawić intensywność tak, aby wnieść trochę więcej jakości do pracy, musimy zahaczyć o tak zwane ciężary, czyli popracować nad elementem wzmocnienia kończyn dolnych, mięśni tłowia oraz zbudować tak zwaną sztywność kończyn dolnych, czyli popracować nad elementem skoczności, plyometryki po to, aby ta ekonomia biegu była lepsza. Jak to robić własnym sumptem? Proste ćwiczenia kształtujące siłę kończyn dolnych. Kiedyś przedstawialiśmy je w czasach, kiedy były ograniczenia. Ćwiczyliśmy przede wszystkim w domu, przedstawialiśmy je na portalu Biegam, bo lubię. Prosty zestaw bodajże 6-8 ćwiczeń, które można wykorzystać w warunkach domowych. Istotą w tych ćwiczeniach jest to, aby wykonywać je systematycznie i progresywnie zwiększać obciążenie, czyli ciężar, z którym pracujemy, powinien być dobrany w taki sposób, aby na początku wykonać te 10-12 powtórzeń z prawidłową jakością ćwiczenia, tak aby te 10-12 ćwiczenie sprawiało nam już trudność, ale jeszcze było wykonane prawidłowo. A przypomni pan pokrótce, o jakich ćwiczeniach pan mówi? Tak, z takich podstawowych ćwiczeń, które przedstawialiśmy, to były ćwiczenia z taśmą przy ścianie, aktywizujące cały kompleks mięśni zaangażowanych w prawidłową technikę wzorca biegowego. Ćwiczenia przysiad wykroku, ćwiczenie martwy ciąg jednonóż oraz klasyczny przysiad obunóż jako ćwiczenie takie uniwersalne, przygotowujące do wzmacniania kompleksowego kończyn dolnych. Pan ma pomysł na to, jak sobie poradzić w domu bez zestawu z siłowni, prawda? Można własnym sumptem też sobie załatwić ciężar do ćwiczeń. Tak, to o czym wspomniałem wcześniej. Sama praca z ciężarem własnego ciała to na którymś etapie już za mało. Musimy dołożyć do tego intensywność, a ta intensywność to jakiś ciężar, który trzymamy w rękach bądź trzymamy na plecach, więc tak kolokwialnie. Mówiliśmy o tym, aby wykorzystać, jeśli jesteśmy w terenie, naturalne możliwości, czyli biegając gdzieś w kompleksach leśnych, być może znaleźć sobie belkę świeżo ściętego drzewa i wykorzystać ją jako taką mini sztangę do pracy w ćwiczeniach funkcjonalnych. Jeżeli jesteśmy w domu, to namiastka w postaci wiadra z piaskiem, coś co pozwoli nam obciążyć w przedziale takim średnio 14-20 kilogramowym po każdej stronie naszego ciała, aby wykonać ćwiczenie z odpowiednią intensywnością, na początek wystarczy. Potem już dbając o jakość tego ćwiczenia, możemy poszukać trenera przygotowania motorycznego, który wesprze nas tutaj w bardziej szczegółowym doborze obciążenia oraz określi nam, kiedy ten trening siłowy jest najbardziej optymalny w relacji do pracy biegowej i w jaki sposób też wprowadza ćwiczenia mocy kończyn dolnych, czyli ćwiczenia plyometryczne, bo one też są elementem doskonalącym czy poprawiającym moc biegową, a tym samym intensywność biegu i wynik na jakimś określonym dystansie, który jest dla nas celem do zrealizowania. Reasumując, samo bieganie nóg nam nie wzmocni. Samo bieganie wzmocni nam nogi tylko w pewnym zakresie. Jeżeli chcemy wejść na wyższą półkę, musimy wykorzystać korzyści płynące z treningu siłowego i treningu mocy kończyn dolnych. Dziękujemy panie doktorze za podpowiedzi. Naprawdę proszę nam zaufać, a właściwie doktorowi Rzepce, że jeżeli nie chcą państwo borykać się z kontuzjami, trzeba dźwigać ciężary. Wcale nie takie duże, jak słyszeliśmy. I proszę zerknąć, jak wykonywać te ćwiczenia prawidłowo na portalu biegam, bo lubię.com.pl. Tam znajdą państwo także informacje odnoszące się do naszych stadionowych zajęć pod okiem profesjonalnych trenerów. Gdyby ktoś nie odnotował jeszcze, że wróciliśmy do gry, to o tym przypominamy. Również o tym, że warto oddać się choćby na chwilę w ręce fachowca na siłowni, ale prawdziwego fachowca, bo tych nie do końca albo i całkiem nieprofesjonalnych jest całe mnóstwo. Do usłyszenia za tydzień. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Tak, to 17.29.5 na naszym trójkowym zegarze. Krzysztof Łoniecki jak zwykle przygotował cykl Biegam, bo lubię. No ale zawsze o tej porze mogą się Państwo spodziewać też wiadomości z tej dziedziny. Ekonomia w trójce. Marcin Jagiełowicz. Zaczynamy od zaskakującej decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Stopy procentowe w Polsce będą jeszcze niższe. Podstawowa stopa procentowa NBP będzie wynosiła tylko 0,1%. To trzecia w ostatnim czasie obniżka. Zdaniem byłego członka Rady, profesora Mariana Nogi, decyzja raczej nieznacznie poprawi sytuację kredytobiorców. Osłabi natomiast apetyt na oszczędzanie. Ci wszyscy, którzy mają depozyty w bankach, no będą otrzymywać z tego tytułu bardzo niskie oprocentowanie, a wiadomo, że inflacja w Polsce w tej chwili wynosi 3,4%, więc żyjemy w czasie realnej, ujemnej stopy procentowej. Po decyzji Rady natychmiast wyskoczyły w górę kursy walut. Za euro płacimy teraz 4,43, za dolara 4,02 zł, za franka szwajcarskiego 4,15, a za brytyjskiego funta 4,93. Podobnie jak przy ostatnich obniżkach nie mogliśmy wysłuchać szczegółowych wyjaśnień prezesa banku, bo po skróconym do jednego dnia posiedzeniu nie odbyła się tradycyjna konferencja. Koronaobligacje zadebiutowały dziś na giełdowym rynku obligacji Catalyst. Chodzi o papiery, ze sprzedaży których Polski Fundusz Rozwoju finansuje subwencje dla firm dotkniętych kryzysem. W sumie PFR chce wyemitować obligacje o wartości 100 miliardów złotych, mówi prezes funduszu Paweł Borys. Jesteśmy na półmetku, plasowaliśmy już 50 miliardów obligacji, przed nami jeszcze kolejne 50 miliardów na najbliższe, zakładamy około 2 miesiące. Komisja Europejska proponuje Polsce 8 miliardów euro na transformację energetyczną. Do Warszawy trafiłoby więc najwięcej pieniędzy z całej puli. Fundusz Transformacji ma być częścią Funduszu Odbudowy, z którego nad Wisłę mają trafić niemal 64 miliardy euro. Ostateczny kształt funduszu będzie dyskutowany na unijnym szczycie 19 czerwca. Warszawska giełda zamknęła się na niewielkim plusie 0,64% nad kreską. Tak, to Marcin Jagiełowicz i serwis ekonomiczny w Trójce w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Ogłoszenie społeczne. W przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie. Przoduje w tym człowiek. Wyrzuca 1/3 produkowanej przez siebie żywności, niepotrzebnie zużywając zasoby wodne i energetyczne ziemi. Co roku w Polsce marnuje się taka ilość żywności, która wystarczyłaby dla mieszkańców Warszawy przez 10 lat. Ekomisja. Nie marnuje. Sprawdź na niemarnujebankiżywności.pl. Marnując żywność, marnujesz planetę. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A, nadchodzi lato, to się opyla, co nie? Teraz kupując ekspres automatyczny Philips z systemem spieniania mleka Latte Go z dotykowym panelem sterowania zapłacisz 2249 zł, oszczędzając 150 zł. A za zmywarkę do zabudowy Beko klasa A++ z silnikiem inwerterowym i technologią AquaTense zapłacisz 1399 zł, oszczędzając 200 zł. Opyla się, Wiadomix. Mediamarkt. Czy w walce, czy na treningu. Zawsze wyciskam z siebie siódme poty. Na szczęście mam niezawodny antyperspirant. Medispirant, jedyny taki bloker w formie sprayu. Jest ekstra skuteczny. Blokuje pocenie już od pierwszego użycia. Daje maksymalną ochronę aż do 7 dni. Medispirant w sprayu szybko się wchłania. Nie lepi się, a przede wszystkim jest mega łagodny dla skóry. Dla potu to knockout. Medispirant, dostępny w aptekach. Polecam, Joanna Jędrzejczyk. 31 maja to Światowy Dzień Bez Papierosa. Jednak nie szukaj pretekstu. Rzuć palenie już dziś. Wybierz Desmoxan, lek, który nie zawiera nikotyny. Rzucanie palenia nigdy nie było prostsze. Desmoxan. I już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dłowicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm.

Fleet Foxes i Help Last Night Blues. To jedna z tych piosenek na antenie Trójki, których mam wrażenie dawno wspólnie nie słuchaliśmy. Ileż takich piosenek nam się zdarzyło przez ostatnie dni i noce, prawda? Jak tak pomyśli człowiek, ile jest muzyki na świecie, która gdzieś tam jest, a to, co się dzieje tu i teraz, jest takie szybkie, błyskotliwe, na chwilę. A my o tej muzyce zapominamy. A okazuje się, że są też chwile, kiedy sobie gdzieś tam odnajdujemy w sobie te dźwięki, które ze sobą nosimy przez te wszystkie lata. I to na pewno jeden z takich przypadków. Fleet Foxes, Helplessness Blues. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie listy. mariusz.owczarek@polskieradio.pl za różne listy, bo nie wszyscy są na tak, nie wszyscy piszą, że jest fantastycznie, choć takich listów jest zdecydowana większość. Za wszystkie listy Państwu bardzo serdecznie dziękuję. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Dawno też mam wrażenie, w Trójce nie słuchaliśmy wspólnie tego utworu. Annie Lennox i A Whiter Shade of Pale w Trójce. Mam nadzieję, że mogę powiedzieć to w imieniu słuchaczy Trójki. Piotrze Kaczkowski, pozdrawiamy. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Eryk Kazanowski. Państwa i moim gościem jest Janusz Władyczak, prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Dzień dobry, panie rektorze, dzień dobry państwu. W tarczy antykryzysowej 4.0 znalazły się przepisy dotyczące ochrony polskich firm przed wrogimi przejęciami. Na ile jest to realne zagrożenie w obecnej sytuacji? Zagrożenie było realne już przed obecnym kryzysem. Sytuacja wówczas dotyczyła chociażby firm budowlanych, produkujących środki transportu, czy chociażby przemysłu stoczniowego. Czy w kryzysie znajdą się okazje ponownie dla takiego kapitału? No z pewnością. I poszliśmy tymi przepisami w ślad gospodarki niemieckiej, która też obawiając się o swoje spółki posiadające technologię, pewien know-how unikalny zresztą, Niemcy starali się uniemożliwić wrogie przejęcia, więc sądzę, że ten przepis w Polsce no, też ma swój sens. Z której strony świata najbardziej właśnie się trzeba obawiać takich wrogich przejęć? No najbardziej ekspansywni na chwilę obecną są Azjaci. Dominują środki z Chin, Korei Południowej, ale też nie można nie doceniać kapitału zachodniego, który no, akumulowany był przez wieki i faktycznie może znajdować pewnego rodzaju luki i okazje na to, żeby w Polsce się rozgościć. Na chwilę obecną, przynajmniej w krótkookresowo, nie obawiałbym się chyba środków arabskich, głównie ze względu na to, że jak popatrzymy sobie na tamtejsze gospodarki dosyć mocno związane z dobyciem ropy naftowej i ceny ropy na rynkach światowych, a ta jak wiadomo od dłuższego czasu jest niska, w związku z czym one mają swoje problemy i ten kapitał musi gdzieś tam się raczej skupić na tym, co się dzieje. Natomiast Azja, Europa Zachodnia, potencjalnie Stany Zjednoczone to są te destynacje, z których moglibyśmy ewentualnie zobaczyć, jak środki do nas wpływają, gdy taka okazja się pojawi. A czy to są zagrożone i małe firmy, i duże? I właściwie z jakich obszarów, z jakich sektorów firmy wymagają dziś szczególnej uwagi i ochrony? Z reguły zagrożone są obszary, które są gdzieś tam strategiczne dla rozwoju danego kraju, więc tutaj obawiałbym się raczej o większe spółki, reprezentanty sektora energetycznego, paliwowego, chemicznego, nasze potencjalnie porty, stocznie. To jest to, co widzieliśmy już podczas ostatniego kryzysu, gdy chociażby kapitał chiński ekspansywnie wchodził na chociażby rynek grecki, wchodzi obecnie na rynek węgierski, potrafi kupić porty chociażby w Norwegii, która wydaje nam się bogatym krajem i niezbyt skłonnym do tego, żeby takich inwestycji dopuszczać. Tak więc raczej nie będą kupowane małe spółki, chyba że one będą miały jakiś unikatowy know-how, który ewentualnie komuś mógłby się w późniejszym okresie czasu przydać. Jak przebiega kolejny etap odmrażania gospodarki w firmach zajmujących się handlem z zagranicą? Z czym borykają się nasi eksporterzy? To utrudniony kontakt z dużą ilością ich kontrahentów poza Polską. Mamy nierówno uruchamiane poszczególne gospodarki, konsumpcje na bardzo niskich poziomach, niespotykanych od dawna. No pojawiają się zatory płatnicze, niemożność sprzedaży towaru czy zaoferowania swoich usług w takim zakresie, do jakiego nasze firmy przywykły przed kryzysem. Więc jest duża forma niepewności co do tego, jaki zakres ten handel będzie miał, gdy tylko faktycznie no przede wszystkim gospodarki Unii Europejskiej ruszą. Firmy, które korzystają z pomocy KUKE, na jakie cele przeznaczają rządową pomoc? To jest przede wszystkim utrzymanie bieżącej płynności, czyli podstawowe zobowiązania chociażby wobec dostawców, pensje pracowników. No i firmy próbują przewidzieć najbliższą przyszłość, co niestety oczywiście jest obarczone dosyć dużym ryzykiem błędu. Wiadomo, że przedsiębiorcy żyją w dosyć dużym stresie i muszą reagować czasami dość drastycznie, chociażby ograniczając zatrudnienie. Jak pan ocenia po 2 miesiącach działania kolejnych odsłon tarcz antykryzysowych, jak pan ocenia skuteczność rządowej pomocy i chęci, z drugiej strony chęci skorzystania z niej polskich eksporterów czy importerów? Patrząc na statystyki, ponad 80% wniosków, które są składane, jest rozpatrywane pozytywnie. Dzięki tym środkom firmy mogą przetrwać. Te środki z poszczególnych tarcz w dużej mierze pomogły w odroczeniu, opóźnieniu bądź chociażby w wykluczeniu nawet bankructw firm bądź dość poważnych zatorów płatniczych. Ewidentnie widać, że te środki dość mocno wpłynęły na bieżącą płynność w dużej ilości branż, w szczególności branż, które na chwilę obecną nie działają. Szkoleniowe, branża hotelowa, chociażby w turystyce. Bez tych środków nie byłoby możliwości utrzymania tych działalności. W związku z czym, patrząc na to, na pewno te środki dosyć pozytywnie wpływają na firmy i na całą gospodarkę. Mówił Janusz Władyczak, prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Bardzo dziękuję, panie prezesie, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Erik Kazanowski, bardzo dziękujemy za to spotkanie na antenie Trójki. Za 9 minut będzie 18. Every Little Thing She Does Is Magic. Właściwie można by tak ten tytuł zapowiedzieć. Marta Król i zespół Pawła Tomaszewskiego na płycie z piosenkami Stinga i zespołu The Police. Jeszcze przed 18:00 jedna piosenka w tym wyjątkowym wydaniu audycji Zapraszamy do Trójki. Dziś w wydaniu muzycznym. Tak bardziej muzycznym niż zwykle. Zatrzymać czas, cofnąć złe dni, licząc na cud, czekać tych chwil, lecz ty jesteś ze mną tu, marzyć nie chcę już. Pójdę w dal, nie będę śnić. Wystarczy, że będę tam, gdzie ty. Zapomnieć żal, powstrzymać łzy, pokonać strach, wiedząc, że ty jesteś ze mną tu, blisko moich ust. Nie pójdę w dal, nie będę śnić, wystarczy, że będę tam, gdzie ty. Sabina Mek, Sextet i Wojciech Mrczek w utworze Spełnienie. Autopromocja. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Wracamy do Trójki. I zapraszamy do Trójki. Jutro od 6:00. Prowadzi Marcin Łukawski. Zapraszamy do Trójki. Jutro od 6:00 rano. Autopromocja.